أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. سورة القصص دا مکی سورت ته نزول کې نه سلوي ختم دي. د سورې نمل نرستو د سورې بني اسرائيل نه مخکې نازل شوه دي. رب د دې سورت مخکې سره یو خدا چې مخکې سورت کې کلا توحید ثابت شو په دلایل نو دې صورت کې تحذیر دې په دعوت د توحید په واقع د موسی علی السلام ترغیب ورکې چې وګوره د موسی علی السلام په شان دې دعوت د توحید چلاو کنه. زم دا چې مکه صورت په دې ختم کو چې سویری کوم آیاته فتعرفونها نو په دې کې یو آیت ذکر کوي کنه یو نخه دا غ آیاتونه چې هغه واقع د هلاکولو د فرعون نه کنه. دارنګ مخکې صورت کې واقعې د موسی علی السلام مختصر ذکر وا نو دې صورت کې تفصیل داغه کې سي دي. ځکه سورې شعراء کې ذکر د تربیت د فرعون موسی علی السلام له اجمالی او پنامل کې بیا ذکر د دې چې هغه ورولید ایناس النار یو کو. دارنګ دې صورت کې بیا د دې دوارو تفصیل کوي بسټې کوي. دارنګه مکه توبیخ او کافرانو تا پس سوال د یوم القیامه نو دلته د دې تفصیل کوي بسط کوي. داوا د صورت تسلی د اهل حق تا په دې چې مصائب برداشت کې په دعوت کې لګور موسی علی السلام مصائب برداشت وکنه او د صبر نه رستو چې کله په دغه مصائب او صبر او کې الله بدل فوز درکې کامیابی نعمتونه د دنیا بدل کې ګور موسی علی السلام ته بنی اسرائیل تا او چې کوم مخالفین دی پاغه نقم الله خپل نازل کی کنه معاندین وبنده غضبونه او دارنګ هلاکتونه او پراشی لکه فرعون او حامان او جنود دا یو قارون وګړه کنه آتش پیته او یا عطا تی آیات د دې صورت کې او دې سره اثبات د توحید هم کوي. رد کوي د انواع او د شرک درې انواع د شرک رد کوي. رد د شرک په علم کوي 44 45 46 او 19 نمبر آیات کې. رد د شرک په تصرف دی 56 او 68 نمبر آیات کې. رد شرک دعا دی 88 آیات کې. دارنګه ذکر کی ول بیا دلایل عقلیه محضه آیات رافی د آتش په آیات نو ول دریو یا پوری بیا اسماء الحسنا هم ذکر کی دا غیر پاره شپګ او ترغیب د توحید ته صفات د علما او ذکر کی چې کوم موحدین علما دي لس. خلاصه د صورت بدای چې دا صورت منقسم دی دریو بابونو دا پرمبه باب دی تر سلور سلوی خیات پوری پدې کې اول نه کو ترغیب د قران کریم ته د آیات کې ابیا ماخذ د داوود رحم آیات کې او اجمال د واقع د موسی علی السلام او د فرعون ذکر کړي نعمتونه دنیوي خمسه په تابعدارو د موسی علی السلام او بیا ذکر دو غضب د فرعون او په جنود دا غلخرو دا غبانني په سبب د مظالم او ظلمونو داږي چې غي 15 ظلمونه کړي او بیا تفصیل د واقع د موسی علی السلام 15 مقاماتو کې لومبه مقام هغه تر سره سوار لسیاته پورې دی. په دې کې ذکر کړي چې الله ایحا وکړه مور د موسی علیه السلام ته او حینا الی ام موسی او دو امره دو نهی دو بشارتهم په دغه آیات کې ذکر دي او بیان دي د سبب دو رسیدو د موسی علیه السلام فرعون ته چې هغه غرو باسه د صندوق نه کنه پاتم آیات کې او بیا هغه د قتل نه بچ کو ګوره په نهم آیات کې بیا د هغه اکرام د مور د موسی علی السلام وګوره چې دا غیر ربط القلب الله را اوسړي ول مضبوط کله سمات کې غزي ګرګي دارنګي هغه لګي دا او خور د موسی علی السلام ولې ګل دې د پاره چې دا غد احوال او پوهه حاصل کی چې هغه چرته لاړو کمزې کې روان دي یول سات کې باغ ذکر کی او بیا د موسی علی السلام واپس کول مور تاغه هم ذکر کی چې نور مرازه او د نور په ور کوونکو ته الله پاغوانه بنکل 214 سات کې او دا احوال د ماشوموالی د موسی علی السلام دي نو دوی مقام بیا تر دوی شاته پوري دي پای کې دا غد شباب او د ځواني احوال ذکر کی چ هغه مصائب راغلی دی په موسی علی السلام یو فتنه پیدار آلا چې قتل د قبطی ته وشو په 15 سات کې بیا ته زرو الله تا په دې فتنه کې کوي تعبدن 14 سات کې بیا سبب د اظهار د حال د موسی علی السلام 14 سات کې بیا نصرت الله ذکر کوي هغه څخه چې رجل مؤمن لګي هغه خبر ورکو چې ګوره ملع فرعون اتفاق کړل ستا په وجلو زا وزا او هجرت کو بیا مدین ته شلایات او یو وشکی باغ ذکر کی بیا دریم مقام هغه به ذکر کوي د دوی شایات نواله 29 آیات پورې پدې کې ذکر دی د توکل علی الله د موسی علی السلام وګوره په دوی شایات کې او بیا دا غو امداد کولی د ضعفا او کمزور خلکو سره د ری شایات کې بیا پاغه د الله د طرف نه ازمیخ دی لوګه پر اغله دا هغه عاجزی کوي الله ته تلې ری شایات کې بیا دا غره سیدل شعیب علی السلام ته او دا غته تسلی ورکول لید د پینځي شایات کې او بیا هغه دغه براشي چې هغه خپل نفس اجاره کو د عمل د پاره او بیا انعام چلته کې اغولا د دولونو یو لور ورکړه کنه او بیا سبب د رزق طیبم الله دا غره پارال توکوت او هغه لس کال هغه دغه کې تیر کړو تو سرورم مقام تر 15 دیر شایات پوری پدې کې بیا سفر دی داغ داغ زین مصر ته نه هی شایات کې بیا غل پیغمبري ور کېدلې سره د معجزونه دریش یو دریش دو دریش کې او بیا داغ دعا داغ استجابت ته شغوي یا الله ما سره رور مرګره کې پدې مسله کې او بیا داغ نه الله خوف لري کو ازاله د خوف ته وکړه چې داغ پړ کې کم یرا پرتو چې ما خدای کس وجه لید کنه هغه براشي دری دری سلو دریش 15 دریش کې د پینځم مقام دی د پینځه دیرش نواله سلور سلويخته پورې پدې کې امتحان دی پاغو چې مخالفت کوي فرعون او حامان او داغي مکاید او مکرونه ذکر کوي اول خدا چې داغي نسبت د موسی علی السلام او د هارون علی السلام کو سحر ته جادو ته شپږ دیرش کې او موسی علی السلام له جواب ورکړی دی بیا و دیرش کې باغ راشي نو دیم دا چې بنگلې جوړ کړو د موسی علی السلام تکذیب کول ته براشي د بنا د صرح خبره براشي ته دیرش یاد کی نو دریم دا چې داغي استکبار ذکر کوي او بیا الله خپل غضب او عذاب په معاندین باندې نازل کوي هلاک لګنه او دنیا آخرت کې ملعونین کړو ادا نعمت او موسی علی السلام او داغه پتابدارو سلویخ یو سلویخ دو سلویخ آیات کې براشي او بیا بل انعام بم ذکر کی چې اگر علی گل د تورات تی دری سلویخ آیات کې بیا دیم باب دی اگر سلور سلویخ آیات نه دا شروع دی او شپیتا آیات پوری دی پدې کې اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او هغه په سلور سلويخ 15 سلويخ شپږ سلويخ کې وګوره دا رنګ حکمت ذکر کوي در علیګلو د پیغمبر په سلويخ کې بیا زجر دی منکرینو د قران او پیغمبر ته پاتو سلويخ کې او نه سلويخ او 50 کې او ترغیب د قران کریم ته او 50 کې بیا ذکر کوي مخکنی اهل کتاب او داغي لس صفات ذکر کوي په طریقه د دلیل نقلی چې تصدیق د قران او د رسول راشي کنه د آیات 52-55 پورې بیا دغه د وهم دا چې دی رسول کچه ته صادقي د نزدې رشتہ دارو به ایمان دا وړو کنه حالانکه نزدې رشتہ دار دې ترونه دې تر ځامن دې ایمان تن راضي نو جواب باور کې غیلا په نفر تصرف د هدایت د نبی علی السلام نه چدا د نبی په اختیار کې نه دی شپږ 500 سات کې براشي بیا به زجر منکرین وتا چې ری هدایت پر خو د دې وجه نه چې خلکو نه یریږي وو 500 سات کې بیا به تخفیف دنیوي ته 500 نه 500 کې دریم باب دې اخر د سورته پوري سورت کې درې بابونه ټول پدې کې تزهید کې دنیا ذکر کړي بیان د فرق کړي په مینه د دنیا د متاع کې او د ثواب د آخرت کې شپېتا آیات کې دا رنګ د دنیا والا خلقو عذاب والا خلقو منس کې او د جنت او آخرت والا خلقو منس کې یو شپېتا آیات کې بیا ذکر کړي دعا او ندا درې زلا د پاره تخفیف او کروي چغوي په ذکر د براءت د الہ او باطل او د مشرکین نه د شپېتا شپک شپېته کې یا بشارت ته او پای کې ذکر کوي اسباب د خلاصي او د نجات وش په تکي او حاصل ویدای چې څوک په قیامت پر اس عذاب کې حاضر شي ناغل بیا خپل الہ باطله فائدہ نشي ور کولې دا غي دا کافرونه مشرکینونه یا هغه کسان چې دیه بندگی کړي وا نه دی له دلائل او سو حضورونه فائدہ ور کولې شي بیا باقلی دلائل په توحید ذکر کې د آتش په آیات نواله دی ویا پوره چې بعضه پکې دلائل محض دي بعضه اعترافي دي یا تخفیف او خروی ذکر کړي په ظهور د عدم برهان د مشرکینو چې وګوره دا غي برهان نو کنه اب اور پسې ذکر کې پینځه وایا کې بیا تمثيل د تخفیف دنیوي د پاره په واقع د قارون او اشاره وی دی دا چې سبب د عذاب د غمین د دنیا وا کنه او مخالفت د پیغمبرو او بیا دا چې کله پاغه عذاب راغی نو چا وسخه امداد نه کړی شي سوا د الله نه او دا امداد کول نه شي څوک نه لچا اختیار کې شته لکه شپږ وایا نه والا ذاتیا پوری بدا چلی او بیا به امور چې متفری په واقع د موسی علی السلام یو دا چې د آخرت کور غره په تقوا حاصلېږي په بل سنا درې آیات کې او بل دا چې جزا غره د جنس د عمل نه وي په څلور آیات کې بیا خطابات دي نبی صلی الله علیه وسلم ته په تسلی او تشجيع باندې پینځاتیا شپږاتیا او اواتیا کې بیا اخیری اختتام په کلمات او توحید پینځه کلمات دي په آتاتیا آیات کې تاسو خلاصو ویل شي مختصره چې انتهایی مختصره کې جداول له تمهید دی واقع د موسی علی السلام ته بیا تفصیل د واقع د موسی علی السلام دی د پاره تشجی بیا صداقت د پیغمبر دی عقلی دلایل دی په مسله اخر کې واقع د قارون او سو امور متفرعه دی په واقع د موسی علی السلام باندې داسې مختصر بسم الله الذي اختص بالكبرياء والعظمه الرحمن الذي عما بنعمه اهل الايمان والكفران الرحيم الذي خص بنعمه بعد البعث اهل الايقان خاص مدد دنم دا الله غزاد چې مختص په کبریا او په عظمت رحمان ذات ته عام کړی د خپل نعمتونو ایمان والا او کفران والا دواړو ته مانه مؤمنانو کافرو ته رحیم ذات دی خاص کړی د خپل نعمتونو پس د دوباره ژوند نه صرف د یقین والا او سلام مانه د ایمان والا سره تواسیم میم الله پویږي په معنا د دې کلماتو بار بار د دې تشریح تیر شوی دا چا په کې تعویلی معنی کولې لیکن اصل خبردار چې د دې کلماتو پاسل مقصد او مراد الله په دې تواسیم میم تلک آیات الكتاب المبین دا اوچت شان والا آیاتونه دي د داسې کتاب المبین چې ښکارا واضح کتاب دی یو معنا یا داسې کتاب المبین چې ګلون کې دی لارې د حق له د لارو د باطل نه دا معنا متعدی ده دواړه معنی په دې ټکی کې بار بار مې درته ویلي نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون اجمال د واقعې د موسی علیه السلام وګوره بیانو مون پتا باندې او دا داود سورت د دینه مصطفی وکنه بیانو مون پتا باندې من نبأ موسی بعض د خبر د موسی علیه السلام نو فرعون او د فرعون نه بالحق پرشتیا دا بالحق حال یزل کې د نبأنا معنی بالکل رشتیا خبر دی لقوم یؤمنون د پاره د صلی د قوم ایمان والا مقصد پک ایمان والا د صلی دا چې خیر د کوم صاحب راضی په دې لار کې برداشت کوی به او په دغه صبر باندې با د دنیا او د آخرت کامیابی حاصل وای ان فرعون علا فی الارض بشک فرعون لوی کړي او پزمک کی وجعل اهلها اشیاء او جوړ کړي او سیدونکې داغي ډېرې ډلې یو خو هغه سرکشو سرکش دې ته وي چې هغه خپل قانون په دنیا جاری کړي ښا ناغه سره خپل قانون په دنیا باندې جاری کاو او مانا خود مختار بادشاہ جو دوی چاغه نه اسمبلی ته ضرورت لري نه کابینی ته ضرورت لري ښا ناغه ته وی اعلی سرکشی کړي وا مان چې داغه بس رائے و ناغه نور به ها کې حامل او داغه د رائے نه اخوا چا انحراف نشه کولی ګوره ښا اعلی غی د لاندې کړي وغه د دې وجنه ډیکټیټر او اعلی فی الارض او وجعل اهلها شیعا وجعل اهلها شیعا دبل سیاست وګورا یو خو په خلق روب دی کنه او جوړ کړي وي جوړ کړي او سیدونکې داغي مختلفه ډلې څه چل وکاو ډلې مختلفه جوړ کړي دا قوم دا کله د فلانی مشر کما دا علاقه دې فلانی مشر شو دې علاقه فلانی مشر شو نو خو به چل کو یستضعف طائفه منهم کمزور کوله به او ډله داغینا یو کمزور کوله بلې زور ور کوله دا فرعونی سیاست په دنیا کې انګریز اختیار کړل کنا اغیم یو ملک لپشالا سو یو بل بیڑاوی او پا خپل امپاغت دباؤنا چایی نشد آغن اوزگار شیر بیا بدرہ باندی کی یا علا احلہا شیعا او طول اغیی تزان محتاج یونی داغ ایٹ تا چیزا مونگ داغ ایٹ تا حاجت تکنی معاشی حال بم در خراب شی برباد بشی ایلہ دروس دام ندی پی جندلی چی معاشی حالت سمون کے اللہ دے داغیر پار اسباب پیدا کون کے اللہ دے بل سکنا د دې وجنا روز تر روزه په قعر د ذلت کې پړونګي والي د ذلت کې خطر روان دي ښه هغه هم دا ذکر یو جعل اهل حاشیه او دا غینا اغیم چل د کفیرانګیانو ښه د استضعف طائفه منهم دا کوم ډول وشي هغه کمزوري کړی و بنی اسرائیل یو ذبحو ابناءهم یو ذبحو په داسې حال چې حلال ولې زامن داغي دا حال د فاعل دو یستضعفونا ادام کی دیشی تفسیری کی دی یستضعفو دا پارا سنگے کمزوری کولا یضبحو داغی زامن لالول کنا او یستحی نساءهم او بی حیا کولی زنان داغی مخی تیر شوید تفسیر بار بار دا داغ کارو انہو کان من المفسدین یقیناً و آغا دا فساد و روانی کو انکونا لوی فساد شرک و کفر دے چاہا پا ملک خور کڑو او هغه پسې دا غي نخته فساد ظلم دی چې هغه ډیرو په دغه ملک او نوریدو او غختمونګه انمن علی الذین استضعفوا فی الارض دا چې احسان کومه پاغه کسانو چې کمزوری کړی شوې دي په ځمکه کې کمزوری کړی شوې دي بنی اسرائیل نو موږ غوښته الله وي چې پاغه احسان وکړو او انا جعلهم ائمه وګرځو هغه پیشوایان د دینم ایمه جمع د امام د دین را پتو لګی دا چې د نبی نه علاوه نور هم امام ویل شي خدا چې بل خبره چې د نبی مقام ته نرسې امامان دي ائمه دي وګوره بنی اسرائیل کې الله ائمه پیدا کړو کنه او هغه ائمه داسیو چې ری بخلق لا دعوت ورکو د الله د دین نجعلهم ائمه او ګرځو مونږ دی مقتداګان د دین او پېښوایان د دین ونجعلهم الوارثین او ګرځو مونږ دی وارثان د علاقې معنا د علاقې بدی ته پاتې کیږي د فرعونانو لکه څنګه چې میراثي تصیز د خپل میراث والو نه پاتې شي کنه دک شانته دې ته بدازه پاتې شي فرعونان به ختم شي د اقتدار به ختم شي د تسلط به ختم شي د افرادی قوت به ډېر کم بلکې ختم شي او دې دبر سپاتې شي نجعلهم الوارثین لاوین دا وخته او انو مکن لهم فی الارض او دا چې طاقت ورکو دې کمزور ل پزمګه کې بده ملک و نوری فرعون و حامان و جنودهما او خیم فرعون تا او حامان تا او لخرو د دې دواړو تا منهم د دې کمزور خلقنا ما کانوا یحذرون اغا شی چې دې بده یرا کولا چې دې بویا سن دې به مونږ زور ورشي دې چې سوره چپلول شي او چقنی کول شي نو چقنی یې کې الله وی مونږ ته وخوله چې دا کمزوري په تاسو زور ورکو او غیم په زور ورکړه ها فرعون لکه څنګه چې سرکښونه دا چې دا وزیرو محامان کنه خصوصي وزیر چې داغه په هغه کې به حامل او په هر فساد کې داغه سره ملګری وکنه نو او حینا الی ام موسی تفصیل شروع شو خلا لیدنا دا واقعي مخکې تیر شو تاسو ته نو او حینا الی ام موسی او وحی اکلا مونگ مورد موسیٰ علیہ السلام او را خو پیغمبر سنگی وحی اکلا تاست دی ایحا مانی ما مختلف کلوی چی دا وحی بالالحام دا الحامو که مونگ پڑکی واچو لمونگ مورد موسیٰ علیہ السلام دا یا وحی دا بیرسال الملک پرشتر آغلی دا وغی تیویلی دی چیزا گوری ملکیم خدا اللہ حکم دی سو ان ارضیعیه دا چی پیور کوا موسیٰ علیہ السلام لام فرعون شورو اکلا او د بنی اسرائیل ما شومان وجل تی قوم را پاسې د غیو ته وی دا ما شومان چې ته وجنی او سپاله د نور خو ګډاګان شي زموږ د کارونو به سوک کوي ټول زمیدارې دی راټینګ کړی د ملک ټول بیګارونو په دی باندې کو دا به سوک کوي هغه دا بس ټیک دی یو کال به وجنو بل کال په کم کال چې نو وجل په هغه کال وی هارون علی السلام شو یو کال مشر موسی علی السلام بل کال موسی علی السلام شو الله وي موږ ته پړکی واچول ان ارضعه دل په ور کوا نو فیزا خفت علیه نو کله چې ته ویرې دې په دوانني مان د فرعون نه چغیره نشی چرته او پته وته نه لګی چې بچي پیدا شوی دلته ولې دا کاله غلی چې هغه پکې بچي وجل نفالقیه فی الیم نو وی غور زوا په دریاب کې ولا تخافی او ایس یرا مکوا دا چانا یا مئریگا پا دی ما شون دا غرقی دونا ولا تحزنی او مغم جنکیگا مخفکیگا دا دپا جدائی استانا کدی استانا جدا شی کنا لباقی ما لا تخافی من الغرق ولا تحزنی من القراق دا دی نمئریگا اولی انا راد دوه الیکی یقینا منگو واپس را گرزو دیتا تا ای بتالا واپس را دیستا غیگیلا او جائلوه من المرسلین او جوړو بدی د انبیاءونه دا الله فیصله ده چې دی به ندی مرسل بی دتا سوخ سویلی شی اسمائی مشهور لغوی تیر شوی ده لغت کې د اوچت پایه ده چې دا اغاق قول خلق په شهادت و گواهی کی پیشوی چه اسمائی ویلی دی اسمائی وی پیزروانو ما یو جاریه میولی دی یو جینه سداتیا شپگلیش دی اشتینا که غنتوا او شاشعاری وی ناغو توی وی قاتلک اللہ ما افصح کی اللہ لی تباکت سورا فصیح ہے فصاحت تی سورا اللہ پخلکی خیلی جی کلا و وضاحت تر خبرکی برابر ناغو توی وی اسمائی ویلک ویلک اتعود دو حاضی فصاحتا تدا فصاحت شماری لما جسووی او حال دا چې الله په دې آیات کې د فصاحت او بلاغت چې کومې خبرې کړې د دنیا یو خبر او ان کې په یو خبره کې اذن شي راځي مقولې په یو آیات کې الله وګړه سوسی زنه راځي مګړې دي دوه خو پکې اوامر دي دوه پکې نواهی دي دوه پکې خبرونه دي دوه پکې بشارتونه دي دا په یو آیات کې راځي مدي څنګه موسی عليه السلام ورته ارزعی امر دې القی امر دې لا تخافی لا تحزنی نه لکنا او بیا دا دو خبرونو مشو چې ان را دوه لیک جاهلوه من المرسلین او دا دواله بشارتونو دی په حقیقت یو ګور آیات یو دی چې زونه پکې اتره جمع کړو ها دا چې سو کولی شي معنی ته زما خبرو ته ګوري دا الله کلام ته ګوره چې دنیا یو فصاحت داغه مقابله نشي کولی داغه یو حرف فلتقطه آل فرعون اکبر راشي تفصیلی تیره شیم ده تاستا چه اغی صندوق که واچهو او صندوق دریاب که پریخودو او ده موسیٰ علیه السلام مشره خورده مریم یا اکسوم نومیو اغی تیوی طور پسی زه گوره چه دی چر تزی ناغروان شو نه دا اغی دریاب نه یو لختی جو داشیو چه اغی ده فرعون ده کور پخوار آغلیو او کی دیشی دا اغی طرف تتنم یو لختی گوٹ شوی کور تتلی رد خلق ده او پا ده غزه که ده فرعون وینزی اولادی دی گن وینزی دی خدمتگاری او صندوق چې دا غزه نه اخلاص شنو په دې راو باندې راسم شو په دې لختي باندې ناغي وی هغه صندوق دی یو راجم شو جو کوچته کې یو په دې کې د فرعون خزخ کالو کړه چې دا سړي څه شور دی هغه ته صندوق دی یو کولای چې کولاو کنه ماشوم پکې دې خرا ولې مالا دا هغه مقام دی فلتقطه آل فرعون نو روشت کو هغه لرا فرعونیانو روشت کو ليكون لهم عدوا وحزنا عاقبت دا چې شي دا غي د پاره دشمن او غم عاقبت دا مطلب نه دی چې دې د پاره له دې لپاره نه وجود کړي یو خو دې د پاره وجود کړي چې خیسته معشوم دی لکه هر نبی دا الله ولا خیست ورګړي خیسته معشوم دی ناغي په دې نه تر وجود کو الله وی دې د پاره ولي يكون له دې عاقبت شدید لا ملاقبت وي ښه انجام دا شو چې هغه دې دشمن شو دې د پاره له غم جوړ شخه او حزنه ان فرعون و حامان بشک فرعون و حامان و جنودهما و لخکر د دې دواړو کانو خاطئین او پوره ګناګار او مشرکان یاودی خطا کیدون کی په تربیت د موسی علی السلام کی غلط تربیت ورکاو دشمنی ځانته مضبوطه او برابر او ښه وقالت امراه فرعون دې ځکه چې کلا فرعون ته پته لګی دا غم وې سچل نه راغه په خدا خو بنی اسرائیل دې په زما د یری ندی تر اوشت نه ویته خو کسان وژنم راته خوا کې چې وی وژنم نه یو داسې وکتل وی ولې وژنې وقالت امراه فرعون دا اسیه نومې دی اسیه بنت مزاحم او دام د لوی سړي لور ده چاوي د فرعون د تر لور وا لو قالت امراه فرعون او خذ د فرعون قرة عين لي ولك دا يخوال د سترګو زما استاد لا تقتلوه مو اجنه تاسو دا ما شوم عسى ان ينفعنا امید دې چې فائدہ برا کی مونږ ته او نتخذه ولدا یا وونی سود لرا په بچی والی دې به بچی کو خپل متبنا به ګران دې دا څو قتل چې تخاصم دا ته حال لوي کنه ندی وژن هغه سره وی کته کها چې زما خاصه ماشومان نشته چا کسی ذکر کړ کسی دی بني یردا هغه او ماشوم لرواو د موسی علی السلام په برکت دا چې شو صحیح حدیث روایت په دې باب کې نو دا غړو بچی نو او چاوی چې لکه څنګه عزرا و باکره تک شانتي باکره و زناکار هغه نو او فرعون دا شی ول خیره نو یغه هغه و داسې وکدل ویلا تقتلوه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا ولې دلته روانه د سړی دی کنه او سور یوسف کې تاسو ته تیر شوی دی چې کله یوسف علی السلام ماشوم او عزیز مصر واغست او کور ته راوستو ناغه ته وی اکرمی مسواه د دې ماشوم ډیر عزت کوه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا امید دې چې موږ له فایده راکې یا به په بچو نیسو نو ما ناغه باندې گزارو کو چې ته خاصم بچی وای دا خزه نقصان نه کنه نو دلته څه کدا وته وي یو هغه سرکته کو نه الله وی وهم لا يشعرون دې نه پوهې دلخه چې څه حالات روان دي والله جل شانو چې کم کار کوي په کومه طریقې اثر تر زی وهم لا يشعرون او دې نه پوهې دل دې خو د موسی عليه السلام مور هغه بے قرار شو بچې دې ماشوم دې هر مور په خپل بچی مېنی هم الله ولا په دې لکه داسې مینا واچی کنه چې باغ پسې زړه روانيږي واسبح فؤاد ام موسی فارغه او ګرځې د زړه د مور د موسی عليه السلام فارغن خالد صبر نام فارغه فارغ څه وایي خالد عربوي افرغت الانعاء لوخې مې خالی کو دوی پلان کې فارغ شو استاد علم نو فارغ شي خالی شي وایي فارغ شو یا فارغ التحصیل ودل هوا یې نوټی شو معنی د چې تر اوسه پورې څه حاصلول نه دا غي نه فارغ شو اوس به نه حاصلې زګز دیک لګا نه ندی وی فارغ شو یا فارغ شو اکثر فارغ بیا د علم نه فارغ یېړو فارغن من خالین عن الصبر د صبر نه خالیو ان کادت لتبدی به یقینا نزدی واچې دی حال ښکارا کړی وی داغه دا خو زما بچی دی ولي یری د چې د فرعون دربار تاغه دی ورسېدو او اساس نه چیږي ووجني دي انت ان مخفف من المسقل وي معنى انه كادت لتبدي وي يقينا شان دا يا انها ضمير قصا او چاوي املاك عبري لكلي جنا دا ان فيكي نو معنا دا ان كادت نزدي نو لتبدي به مگر دا چخکار والي بكله او باغ معنا دا خبره نزدي وچ دي تخکار والي كلي ولولا اربطنا على قلبها کچرته مونږه کلکواله نه راوسته پزړه داغه باندې الله یما ولړ مضبوط کو کما ولړ نه مضبوط کړي نو دې بخ حال کار کړو کما ولړ مضبوط کو لتكون من المؤمنين دې دا پارا چی شي د همیشه ایمان لرونکو نه دا الله په حکم باندې او دا الله په تسلی چې کما غیله ورکړي شی وو ظاهر از موسی علیہ السلام مور مومن دا پلار مومن او عمران سے بنی اسرائیلو کې ډیر مخاوریز مقام والا او ډیر نیک انسان د نیکانو کورنۍ دا او بل د انبیاء کرام نسل له آی کې الله موسی علیہ السلام را واستید لتكون من المؤمنین د دین دا پته لګی دا چې الله کله پړ باندې پټه وي کنه مالا غړ مضبوطی دی ها بل سنا په بل سبه عارضی مضبوط کې او مستقل نشي مضبوط ولي مستقل اغا الله پخپلو اغا مضبوطی چې وغاړي لولا عربتنا على قلبها وقالت لاخته وی د موسی علی السلام مور خور د موسی علی السلام تا قصیه ورپسیزا وی ګورا چې دې چتر روان دي اقسم یا مریم نومې ده نو فبصرت به عن جنوب نو قتل دی اغا تدلری لرینا وخيار جنیده لسو دولسو کالو دلوری لرینو دا سی گوری پترس کی چی سکرا بانی پو نشی شی دا دی سندک تا گوری گنا و روانا دا سی تکچی زان لیل تکاری او هم لا اشعرونو دی نپوی دل چی کنی دا جنیده دی الگ پکتو کرا روانا دی تا گوری حال ترور سیدو خور دا دمرا لودری دا اغیر آواغستا ما شم او په دې کې چې خدای د فرعون خبره وکړه چې قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه جو فرعون اعلان وکړه چاله دا یې غانې راواله یو د ملک خدای رحمت شوي ولی ار یو په دې تمو چې د بادشاه کور دیو مال بډیر لوی انعام راکې ډیر پیسې براکې ډیر لوی ان خبره له مقرر کی کنا خو موسی علی السلام به شکمه خدای خوات اچون مخ به خوړو خله بن نکړې او ظاهره خبره چې زمانم د فیډرونه لا اغه زمانہ خو نه ده خو د مور پی دی غس کی دی وژن خو وجودونه خو پاغه وخت کنه چې کله د مور د پیونه خبره دی خوښونه وجودونه پلاستیکی شو ختم شو خراب شو ناغي موسی علی السلام خور وته قتل کنه د دې ځکه داغي یو خبره ذکر کی چې وحرمنا علیه المراضع من کړی وي مونږ موسی علی السلام دای غانه په ورکوونکې زنانه من قبل مخ کې د دینه نفقالت نوویل خور د موسی علی السلام غیتا من لوی د لګ نس دوله سو کالو د خبرې کولی شو خيار ده او یا ظاهره د نبوت د کورنې نه ده نو علم به حاصل کړي صحاده پوری پوی به حاصل کړي بدین باندې چې هل ادلکم علی اهل بیت آیا اونخم تاسو ته یو کور والا یکفلونه لکم چغیب پالن رکی دا دی بچی ستاسو دا پارا وهم له ناسحون او دی با دا دا خیر خواهی کون کی دا تاس دیو زنانا خیمه او دا غی پیشتا او دی رحق کورا نیدا دا نوی چگنی زما مور دا و یا دا زما رور دی کنه اغی تا حال نخ کار رکی نی اقرار کی دا غی نی انکار کی پدا سی طریقه خبر رکی یکفلونه لکم وی دیزه که حامان ناس تو حامان خود دیر فرعون وزیر هغه دې جنې ته پته ده چې دا کم دی دا د المسیری ابن یوزر رحم الله لیکلی دی هغه وته وی هغه ماشومه چې څنګه دا خبر وکا وی وهم له ناسحون ضمیر فرعون دراجه دی ای موسی علی السلام دراجه کې ته په ضمیر وینې پويږي کاکا وهم له ناسحون او دیبه د فرعون دی د فرعون خیر خوالي بابا چې مونږ سکو نه فرعون دې اټول زما او پادار دی یو غذر غلی شو په کاته فرددناه الى امه هغه چې څنګه کورخه ظاهر ده چې دا غزنه زنانه ورپسې لاړی هغه تیزه د کور نه بار نه ځو د خځې لپاره خو یا کور یا ګوري بل ځای نه چې خځې وي ولې خو د عمران صاحب خځو د موسی علی السلام مور ده زه چې در بارونو ته نه ځم نه داسې زونه کوم هغه فرعون ته وی وي او فسیرین لیکلی دي کسان واپس رااله وي خدا سوق دی ودا د عمران عمران په بنی اسرائیل کې دا سو چې ملکه کور نه وي اغه دا خوري روچت خلق دی او ټیک دی چې مقهور او مغظوب و ده لیکن وی عمران سیب تقدیر په خصوصي نظر زکه کتلی شو چې هغه عالم وي دی چې بس بچي ولا دغه مقرر کړی وینځي وی بچي ولا الټر سوې چې مړی نه بیراوله په دې طریقه باندې به یو خو باغ خپل بچی له پیغام ورکول او بل خو د بادشاہ تر طرف نه چې هغه ته انعام کرام او تنخواه ملوي دا ملوي دا الله شان دی زکه وی فرادت نه ما خو غیلا تسلی ورکړی او بشارت وتا زیر وتا ورول شي وکنه فرددنا هون واپس کوم موسی علی السلام الی امه مور داغتا کای تقر عینها دې دا پارا چې یخ استرګې داغه ولا تحزن او خفکیږي نا ولا تحزن اول تعلم او دې دا پارا چې پوشی ان وعد الله حق چې بشک الله وعده د الله حق دا ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر د دې نه پویږي نو دا الله په وعده اعتماد او اعتبار نه کوي اکثر خلک دا څه دي چې غید الله وعده له اعتبار نور کوي او دا د موسی علی السلام مور د داغي یقین راغی چې وعده د الله حق دا غړه الله مضبوط کړو مال به بیا ترخ لره رسیم دک بچي دا وجوه چې مونږ ته دا ویلو چې کله د کور نه وزې بارو او دې بچو ته وګوره نو دا وته وایې کنه چې استودعکم الله الذي لا تضيع ودائعه زوم اغه الله ته سپارم چې دا غا مانتونه سوګن شي ځای کولی او غیلم په کار دی چې دا کم زیر کور نه وزي اگر کده لګ وخت لپاره وزي نو دې وته وایي چې استودعکم الله دینکم وامانتکم وخواتيم اعمالکم دا محمد رسول الله طریقه وکنه بهترین دا الله حفاظت کی ورکوم تاسو چې دا الله په حفاظت کی ورکه کنه بیا سوکلی شي ځای کولی دا الله په حفاظت کی او بشین دا الله په حفاظت کې دي نو فردد نه هو الله ويمو ته واپس کو او عادت دا الله رښتینه ده او اکثر خلک دا څه دي لا علم نه پويږي فل اعتماد نه کی بیا وته ګوره طاسیمین الله بویږي په معنا د دې کلماتو تلک آیات الكتاب المبین دا اوچت شان والا آیاتونه دي د کتاب واضحه کارا یا دا داسې کتاب چې هغه جدا کون کې دي لار د حق له د لارو د باطل نه نتلو علیک من نبی موسی بیانو مون پتا باندې بازی د خبر د موسی علی السلام نه او فرعون او د فرعون نه بالحق پرشتیا لقوم یؤمنون د پاره ته صلی د قوم ایمان والا ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون لوی کړي واپس مکه کې وجعل اهلها شیعا او جوکړي اوسیدون کې داغه ډېر ډلې یستضعف طائفه منهم کمزور کوله به یو ډله داغینا یذبح ابناءهم على الاول زامن داغي ويستحي نساءهم بحيا کوله زنان داغي انه كان من المفسدين یقینا هو غدر وانی کوونکو نه د فساد کوونکو نه ونريد غختمون غان نمن على الذين استضعفوا في الارض چې احسان کو پاغه کسانو چې کمزوري کړی شوې دي پزمکه کې ونه جاله او مایم او ګرځو اغي پېښوایان د دین ونه جاله هم الوارثین او ګرځو مون اغي وارثان د دې ملک ونه مکن لهم فی الارض او دا چې طاقت ورکو دی له پدې ملک کې ونوري فرعون او حامان او خیو مون فرعون تو حامان تو جنودهم او لخر د دې ته منهم د دې کمزورو د طرفنا ما كانوا يحذرون غشي چې دې ته يرکې واو حینا ال ام موسی او وحرو لګلمون مانا الهامكم پړکه واچو لمون مور د موسی عليه السلام ته ان ارضعي دا چې په ور کوتتا فاذا خفت عليه نو کله چې ويرې دې پد فالقي في اليمن وي غور زوا پدر یاب کې ولا تخافي او مې رګه پد دړو دې دو ولا تحزني ومخفكي قاعده د پجداي ان رادوه اليك يقينا من با واپس را ګرځو دې تا تا وجائلوه من المرسلين جوړو بدې دام بیاونا فالتقطه آل فرعون نروچت کو موسی علیہ السلام فرعونیانو لیکون لهم عدوا وحزنا عاقبت دا چشی دی دا پارا دشمن و غم ان فرعون و حامان بشک فرعون و حامان و جنود هما و لخر دا دی کانو خاتین و پورا گنانگار و خطاکار و مشرکان وقالت امرأت فرعون او خزید فرعون قرة عین لی ولک یخوال دسترگو زما استاده لا تقتلوه موجن تاسو ده عصا این ینفعنا کی دیشی چی فیده برا کی ممتاو نتخذه ولدا یا بونی سده بچه جوڑ با کدل را پا زید زوی و هم لا یشعرون و حال دا چی دی نپویدل واس بحف و آد و امی موسا فارغا او ګرځید رد مور د موسی علی السلام خالی د صبر نه ان کادت لتبدی به یقینا نزدې واجه د حال ښکارا کړې وې داغه لولا ربطنا علی قلبها کومګه کلا کواله نه راوسته پزړه داغه باندې لتكون من المؤمنین دې د پاره چې شیدا د یقین کوونکو نه یاش دې د پاره چې شیدا همیشه ایمان لرونکو نه وقالت اول دی مور د موسی علی السلام لی اختی خور د موسی علی السلام تا قصیه ور پسیزا تعالی شکوا فبصرت به عن جنوب نو قتل دی اغتا دل لرینا د اڑخنا وهم لا يشعرون حال دا چې داخله پې نه پېد وحرمنا علیه المراضع او بند کړی مون په موسی علی السلام دای غانی من قبل مخکده دینا فقالت نو خور د موسی علی السلام هل ادلکم آیا اخیم تاسو تعالی اهل بیت داسی کور والا یکفلونه لکم چې پالنه بکی د تاسو د پاره وهم له ناصحون او دی بعد د دو خیر خوایي کوونکی فرددنا هو نو واپس کوم موسی علی السلام الی امه مور خپل تا کای تقرعنها د پاره چې یخی سترګې داغه ولا تحزن او خفکیګنا ولتعلم او د پاره چې فتو تولگی پوشی انواد اللہ حق چی بشک وادد اللہ حق دا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دا بی خلقو نپوہیگی